30. pora Naba surasi Makkada nozil qilingan 40 oyatdan iborat. Naba xabar degani. Surada ulug' xabar, ya'ni qiyomat to'g'risida bahslashgan Makka mushriklariga aniq javoblar beriladi. Yana unda Alloh o'z qudrati bilan yaratgan borliq, koinot va mavjudotlar, qiyomat kunining shiddati, jannatdagi rohat farog'at, iymonsiz o'tganlarning qiyomat kuni pushaymon bo'lib, hatto tuproq bo'lib ketishini orzu qilishlari kabi ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Mushriklar bir-birlari bilan nima haqida savol-javob qilmoqdalar? Ulug' xabar qiyomat haqida. Qaysiki u haqda ular doimiy ravishda tortishuvchidirlar. Yo'q, ularning gumonlari behudadir. Ular yaqinda bu xabarning haq ekanini qabrda bilib olajaklar. So'ngra yana yo'q, oxiratda bilib olajaklar. Biz yerni to'shak qilib qo'ymadikmi? Tog'larni esa yerni tutib turuvchi qoziqlar qilib qo'ymadikmi? Biz sizlarni juft-juft qilib yaratdik. Uyqularingizni badan va asablaringiz uchun orom qildik. Kechani barcha narsani yashirib turadigan libos qildik. Kunduzni esa tirikchilik vaqti qildik. Tepangizda 7 qavat mustahkam osmonni bino qildik. Yana charaqlab turuvchi chiroqni, quyoshni paydo qildik. Yana biz siqib chiqaruvchi bulutlardan duv-duv suv, yomg'ir yog'dirdik. Toki u sababli don va nabotot undirib chiqarurmiz. Shuningdek, qalin serdaraxt bog'larni ham. Albatta, ajrim kuni hisob kitob uchun belgilangan vaqtdir. U kunda sur chalinur bas, sizlar to'p-to'p bo'lib mahshargohga kelursiz. Osmon ham ochilib, farishtalar uchun darvozalarga aylanib qolur. Tog'lar ham joylaridan to'zitib yuborilur, bas u sarobga aylanib qolur. Albatta, jahannam shuchilarni kutuvchi, haddan oshganlarning boradigan joyidir. Ular u joyda uzoq zamonlar abadul abad qoluvchidirlar. U joyda sovuqlik va ichimlikni totmaslar, faqat qaynoq suv va yeringnigina toturlar. Mana shu qilmishlariga loyiq jazodir. Chunki ular qiyomatdagi hisob kitobdan umid qilmas, qo'rqmas edilar. Oyatlarimizni ilohiy vahiy deb bilish o'rniga butunlay inkor etar edilar. Holbuki biz barcha narsani hisob kitob qilib yozib qo'ygandirmiz. Bas ey jahannam ahli, azobimizni totib ko'ringiz. Endi sizlarga faqat azobnigina ziyoda qilurmiz. Albatta, taqvodorlar uchun jannatda katta najot va ne'matlar bordir. Ya'ni bog'lar va uzumlar, yosh va husnda tengqur, bo'luq sinali xur qizlar va sharob to'la qadahlar bordir. Ular u joyda biror behuda va yolg'on so'z eshitmaslar. Bu Rabbingiz tomonidan bo'lmish mukofot va hisob kitobdir. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning parvardigori, Rahmon mehribon zotdir. Undan izn bo'lmaguncha qiyomat kuni so'zlash imkoniyatiga ega bo'lmaslar. Ruh, Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda odamlar gapirmaslar. Faqat Rahmon, mehribon zot izn bergan kishigina so'zlar va faqat rost so'zlar. Bu haq va rost kundir. Bas kim xohlasa, Parvardigori tomon qaytadigan yo'lni tutar. Ey Makka kofirlari, dar haqiqat biz sizlarni yaqinda voqe bo'ladigan azobdan ogohlantirdik. U kunda har bir kishi o'zi qilib o'tgan narsani, ya'ni barcha yaxshi yomon amallarini ko'rar va kofir kimsa, "Eh, koshki tuproq bo'lsam," der. Noziyot surasi Makkada nozil qilingan 46 oyatdan iborat. Noziyot sug'uruvchilar degani. Bu yerda tanadan jonni sug'urib oluvchi farishtalar nazarda tutilgan. Surada qiyomat qoyim bo'lish jarayoni, Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtasida o'tgan mojarolar, bu dunyoning foniy ekani kabi ilohiy o'g'itlar bilan birga payg'ambar alayhissalomning dillariga tasalli berilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, kofirlarning jonlarini badanlarining qaridan sug'urib oluvchi farishtalar bilan mo'minlarning jonlarini osonlik bilan chiqarib oladigan farishtalar bilan osmondan suzib tushuvchi, o'z vazifalarini ado etishda o'zib yuruvchi, Alloh buyurgan barcha ish tadbirini tuzib turuvchi farishtalar bilanki, albatta qayta tirilib hisobot berursiz. U kunda larzaga keluvchi sur larzaga keladi. Ortidan keluvchi ikkinchi bor chalingan sur ovozi ergashur. U kunda dillar qo'rquvga tushuvchidir. Ko'zlar esa dahshatdan qamashib qoluvchidir. Ular bu dunyoda derlar, haqiqatan ham biz o'lgach avvalgi holatimizga qaytariluvchimizmi? Chirik suyaklarga aylanib qolgan vaqtimizda ya. Ular istehzo bilan, unday bo'lsa bu biz uchun rosa ziyon qiluvchi qaytish-ku, deydilar. Bas u qaytish faqat birgina sayhadir, surning ikkinchi marta chalinishidir. So'ngra ular birdan tirilib yer ostida bo'lib qolurlar. Ey Muhammad, sizga Musa bilan Fir'avn o'rtalarida kechgan voqealar xabari keldimi? Qayski Parvardigori unga muqaddas Tuvo vodiysida shunday nido qilgan ediki: "Ey Musa, Fir'avnning oldiga borgin. Zero u haddidan oshdi. Bas unga ayt, sening kufrdan poklanishga xohishing bormi? Men seni Parvardigoring yo'liga hidoyat qilsam, bas sen u zotdan qo'rqsang." So'ng Musa unga bir ulkan mo'jiza ko'rsatdi. Fir'avn uni yolg'onga chiqardi va Allohga itoatsizlik qildi. So'ngra shoshganicha Musodan yuz o'girib ketdi. So'ngra o'z odamlarini to'pladi va jar soldi. "Men sizlarning oliy parvardigoringizdirman", dedi. Bas Alloh uni, Fir'avnni oxirat va dunyo azobi bilan ushladi. Albatta, bu qissada Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun ibrat bordir. Ey mushriklar, sizlarni yaratish qiyinroqmi yoki osmonlarnimi? Bilasizki, Alloh uni bino qildi, qaddini baland qilib bitirdi. Yana u osmonning tunini qorong'u qilib, undan kunduzini chiqardi. Shundan keyin yerni tuyaqush tuxumi shaklida yoyib, tekislab qo'ydi. Undan suvi va yaylovlarini chiqardim. Tog'larni esa yerga o'rnashtirdim. Bularning barchasi sizlarga va chorva hayvonlaringizga manfaat bo'lsin deb qilindi. Bas qachon baloyi azim qiyomat kelganida inson o'z qilmishini eslab qoladigan kunda ko'radigan har bir kishiga do'zax namoyon qilinganida, bas o'shanda kimki dunyoda haddan oshgan va dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina unga makon bo'lur. Ammo kimki Parvardigorining huzurida turishi va hisobot berishidan qo'rqqan va nafsini havolanishdan qaytargan bo'lsa, bas faqat jannatgina unga makon bo'lur. Ey Muhammad, mushriklar sizdan qiyomat qachon qoyim bo'lishi haqida so'rarlar. Siz qayoqdasiz u? Uni zikr qilish, aytib berish qayoqda? Uning haqidagi ma'lumot faqat Rabbingizga borib to'xtar. Siz faqat undan qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz. Ular uni qiyomatni ko'rgan kuni bu dunyoda qancha ko'p umr ko'rgan bo'lsalar ham, go'yo bir oqshom yoki choshgoh payti miqdoricha turgandek bo'lurlar. Abasa surasi Makkada nozil qilingan 42 oyatdan iborat. Abasa yuzini burishtirdi, xo'mraydi degan ma'nolarni anglatadi. Sura avvalida Rasul alayhissalom huzurlariga Abdulloh ibn Ummi Maktum ismli bir ko'zi ojiz musulmon kelib, diniy masala so'ramoqchi bo'lganida, uni malol olib, iltifot qilmay Makka zodagonlarini da'vat qilish bilan ovora bo'lganlari uchun Allohdan olgan tanbehlari bayon etilgan. Sura davomida insonning yaratilishi, yashashi va vafot etishi, u iste'mol qiladigan noz-ne'matlar, qiyomat kunidagi odamlarning g'am-tashvishlari, hamma o'zi bilan ovora bo'lib qolishi, yaxshilarning yuzlari yorug', yomonlarning yuzlari esa shuvut bo'lishi kabi ma'lumotlar beriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Muhammad yuzini burishtirdi va yuz o'girdi. Zero uning huzuriga ko'zi ojiz odam kelgan edi. Ey Muhammad, siz qayerdan ham bilursiz, ehtimol u sizdan foydalanib o'z gunohlaridan poklanar. Yoki eslatma olarda, so'ngra bu eslatma unga foyda berar. Ammo sizni mashg'ul qilgan boy kimsaga esa, bas siz e'tibor berib, mutasaddilik qilmoqdasiz. Holbuki, uning o'z kufridan poklanmasligi sizga zararli emas edi. Endi oldingizga yugurgan holda Allohdan qo'rqib kelgan kishi esa bas siz undan chalg'imoqdasiz. Yo'q, bunday qilmang. Albatta ular Qur'on oyatlari ayni eslatmadir. Bas kim xohlasa uni yod etar. U oyatlar Alloh nazdida mukarram sahifalarda, ya'ni qadri baland, pokiza sahifalarda kotib farishtalar qo'llaridadir. Ular mukarram va itoatli zotdirlar. Halok bo'lgur inson bunchalar kofir bo'lmasa, Alloh uni qaysi narsadan yaratdi? O'zi bir haqir nutfadan yaratib, keyin uni tug'ilish vaqtini belgilab qo'ydi. So'ngra unga tug'ilishida yo'lni oson qildi. So'ngra unga o'lim yuborib, qabrga kiritdi. So'ngra o'zi xohlagan paytda uni qayta tirildi. Yo'q. U Alloh buyurgan narsani sira ado etmadi. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan quyidagi ne'matlarimizga bir boqsin. Biz osmondan suvni mo'l yog'dirdik. So'ngra yerni giyohlar unsin deb yordik. So'ngra biz unda donlarni undirdik. Uzum va ko'katlarni, zaytun va xurmolarni, qalin daraxtzor bog'larni, meva-yu giyohlarni ham. Bularni sizlarning va chorva hayvonlaringizning iste'moli uchun yaratdik. Bas qachonki quloqlarni kar qiluvchi chinqiriq kelganda sur ikkinchi marta chalinganda o'sha kuni kishi o'z birodaridan qochur, yana onasi va otasidan ham, xotini va o'g'illaridan ham qochur. Chunki u kunda ulardan har bir kishida o'ziga yetarli narsa tashvish bo'lur. U kunda ba'zi yuzlar yorug', shodu xurram bo'lur. U kunda boshqa bir yuzlar uzra g'ubor bo'lib, ularni qoralik qoplar. Ana o'shalar dunyoda yashagan paytlarida fisqu fujur qiluvchi kofirlarning o'zidirlar. Takvir surasi Makkada nozil qilingan 29 oyatdan iborat. Takvir o'rab qo'yish degani. Surada qiyomat qoyim bo'lganda quyosh o'rab yig'ishtirilib qo'yilishi, yulduzlar, tog'lar, dengizlar va boshqa katta kichik mavjudotlarda ro'y beradigan o'zgarishlar tasvirlanadi. Shuningdek, hisob kitob jarayoni va boshqa hodisalar o'z bayonini topadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Quyosh o'rab qo'yilganidan, yulduzlar ham o'z falaklaridan to'kilganidan, tog'lar ham o'z joylaridan jildirilganidan, qornidagi bolasi 10 oylik bo'g'oz tuyalar ham qarovsiz qolganida, vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolganida, dengizlar kuydirilganida, ruhlar qaytadan jasadlarga qo'shilganida, har bir tiriklay ko'milgan qizdan so'ralganida, ne gunohi uchun o'ldirilgan deb. Yana sahifalar nomai amol ochilganidan, osmon yer ustidan sidirib olinganidan, do'zax kofirlar uchun qizdirilganidan, jannat taqvodorlarga yaqin qilinganidan, ya'ni qiyomat kuni har bir jon o'zi shu kun uchun hozirlab kelgan narsani, yaxshi yomon amallarini sahifadan o'qib bilur. Bas qasam yod eturman, qayta-qayta chiqib ko'rinib turuvchi yulduzlar bilan, beshta yashirinuvchi sayyoralar bilan, o'z zulmati bilan kelinib ketayotgan tun va otayotgan tong bilanki, albatta u Qur'on bir ulug' elchi Jabroil Alloh huzuridan keltirgan vahiy so'zidir. Jabroil quvvatli, arshning sohibi Alloh nazdida martabali. U joyda farishtalar tomonidan itoat etiluvchi va ishonchli zotdir. Sizlarning sohibingiz Muhammad majnun emasdir. Dar haqiqat uni Jabroilni bahaybat suratda aniq ufqda ko'rdi. U Muhammad g'aybga vahiyga baxil ham emasdir. U Qur'on quvilgan mal'un shaytonning so'zi emasdir. Bas sizlar uni inkor etib qayoqqa ketmoqdasiz? U Qur'on haqiqatan butun olam xalqi uchun eslatmadir. Orangizdagi to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlagan kishilar uchun albatta. Sizlar faqat olamlar parvardigori bo'lmuş Alloh xohlasagina to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlarsiz. Infitor surasi Makkada nozil qilingan 19 oyatdan iborat. Infitor yorilish degani. Bu yerda osmonlarning yorilishi, ya'ni qiyomatdagi ro'y beradigan hodisalardan ba'zilari bu surada keltiriladi. Unda oxiratda inson o'zi qilgan yaxshi yomon amallaridan so'ralishi, bu dunyoda qilinadigan har bir ish, harakat insonning nomayi amoliga farishtalar tomonidan yozilib turishi va jazo kuni haqida ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar yorilganidan, yulduzlar har tomonga sochilganidan, dengizlar qo'shilib, to'siqlar ochilganidan, qabrlar ag'darilganidan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lganidan, har bir jon dunyoda qilib o'tgan va qoldirgan barcha narsalarini, amallarini bilur. Ey inson, karamli parvardigoringga nisbatan ibodat qilma deb seni aldab qo'ygan narsa nima? U seni yaratib, so'ng barcha a'zolaringni tiklab, so'ng qomatingni rost qilib qo'ygan zot-ku. U seni o'zi qaysi suratni xohlagan bo'lsa, o'sha suratda tarkib toptirdi-ku. Yo'q. Balki sizlar jazo kunini yolg'on dersizlar. Holbuki sizlarning ustingizda barcha so'zingiz va ishingizni yodlab turuvchi farishtalar bor. Ular nomayi amolga yozuvchi ulug' zotlardir. Ular siz qilayotgan ishlarni bilurlar. Albatta yaxshilar, mo'minlar ne'mat jannatdadirlar. Fojirlar, kofirlar esa do'zaxdadirlar. Ular unda jazo kunida kuygaylar. Undan do'zaxdan g'oyib bo'luvchi, qutuluvchi emasdirlar. Ey Muhammad, jazo kuni nima ekanini sizga ne ham anglatur. So'ngra yana jazo kuni nima ekanini sizga ne ham anglatur. U kunda hech bir jon boshqa bir jon uchun biror narsa qilishga yordamga ega bo'lmas. U kuni barcha ish Allohga havola qilinuvchidir. Mutaffifun surasi Makkada nozil qilingan 36 oyatdan iborat. Suraning nomi urib qoluvchilar degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tarozi va o'lchovdan urib qolib, xaridor haqiga xiyonat qiluvchilar. Bu Muhammad alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida yo'lda nozil qilingan suralardan biridir. Unda yaxshilar va yomonlarning qilgan amallari yozilgan bitiklarning qayerda saqlanishi, qiyomat voqealari va qator ilohiy o'gitlar mujassamdir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Savdo sotiqda o'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalar holiga voy. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa urib qoladigan kimsalardir. Ular o'lgandan keyin qayta tiriluvchi ekanlarini o'ylamaydilarmi? Ulug' kunda, qiyomatda odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida hisob-kitob berish uchun tik turadigan kunda? Yo'q. Albatta fojirlarning, kofirlarning nomi amonlari sijjinda bo'lur. Ey Muhammad, sijjin nima ekanini qayerdan ham bilursiz? U amallar bitilgan kitobdir. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Ular jazo qiyomat kunini inkor etadigan kimsalardir. U kunni gunohga botgan har bir tajovuzkorgina inkor etadi. Qachonki unday kimsaga oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu avvalgilarning afsonalari der. Yo'q, unday emas. Balki ularning dillarini o'zlarining qilmishlari, gunohlari qoplab olgandir. Shubha yo'qki, ular o'sha kuni Parvardigorlari didoridan to'siluvchidirlar. So'ngra albatta ular do'zaxda kuyuvchidirlar. So'ngra ularga: "Mana shu sizlar yolg'on deb yurgan narsadir", deyilur. Dar haqiqat yaxshilarning nomi amollari albatta illiyundadir. Ey Muhammad, illiyun nima ekanini qayerdan ham bilursiz? U ham amallar bitilgan kitobdirki, unga Allohga yaqin zotlar, farishtalar guvoh bo'lurlar. Albatta yaxshilar, mo'minlar jannat ne'matlari ichidadirlar. Ular so'rilarda atrofga qarab o'tirurlar. Ularning yuzlarida ne'matlarning tarovatini bir qarashda bilib olasiz. Ularga jannatda idishlari muhrlangan musaffo maydan ichirilurki, u mayning muhri mushkdir. Ba'z musobaqachilar shu ne'matlar yo'lida musobaqa qilsinlar. U mayning mizoji yuqori navdandir. U navning nomi tasnim bo'lib, u Allohga yaqin bandalar ichadigan bir chashmadir. Darvoqe, jinoyatkor kofirlar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kular edilar. Qachonki ularning oldidan o'tsalar, bir-birlariga ko'z qisishib, imo ishora qilardilar. Qachonki uylariga qaytsalar, qilmishlaridan zavqlanib qaytardilar. qachonki ularni mu'minlarni ko'rsalar, ana ular shubhasiz yo'ldan ozgan kimsalardir, derdilar. Holbuki ular mu'minlarning ustiga qo'riqchi qilib yuborilgan emasdilar. Endi bugun aksincha iymon keltirganlar kofirlar ustidan kulurlar. Ular jannatdagi so'rilarda do'zaxdagi kofirlar ahvoliga boqib o'tirurlar. Kofirlar qilmishlarining savobini, ya'ni jazosini oldilarmi? Inshiqoq surasi Makkada nozil qilingan 25 oyatdan iborat. Suraning nomi o'zidan olingan bo'lib, yorilish degan ma'noni bildiradi. Zero surada qiyomatda osmonlar yorilib, ko'p alomatlar ro'y berishi bayon etilgan. Bu sura inson doimiy ravishda harakatda bo'lib, yo ezgu yoki yovuz ishlar bilan band bo'lishi, oxiratda shu ishlari bo'yicha savol-javob bo'lishi va azob-uqubatlar bilan bir qatorda solih bandalar uchun ulug' mukofotlar tayyorlab qo'yilgani haqidadir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar yorilgandan bu bilan u Parvardigori amriga quloq tutgandan va shu amrga loyiq topilganda, shuningdek yer yoyilgandan o'z ichidagi jasadlarni chiqarib tashlab bo'shab qolgandan va u Parvardigori amriga quloq tutgandan va shu amrga loyiq topilganda har bir inson Allohga hisobot berur. Ey inson, albatta sen mehnat, mashaqqat chekib Rabbinga, ya'ni uning mukofoti yoki jazosi sari boruvchisan. Bas so'ngra u zotga yo'liquvchisan. Bas kimning nomayi amoli qiyomat kuni o'ng tomonidan berilsa, bas u oson hisob bilan hisob kitob qilinajak va jannatga tushgan o'z ahli oilasiga shodu xurram holda qaytajak. Ammo kimning nomayi amoli orqa tomonidan berilsa, bas o'ziga o'lim tilab qolajak va do'zaxda kuyajak. Darvoqe dunyodalik paytida u ahli oilasida shod u xurram edi. O'zini hech qachon Parvardigor huzuriga qaytmasman deb o'ylar edi. Yo'q, Parvardigori uni shubhasiz ko'rib turuvchi edi. Bas qasam yod etaman, quyosh botayotgan paytdagi shafaq bilan, tund va u qamrab olgan barcha narsa bilan, hamda to'lin oy bilanki, albatta sizlar bosqichma bosqich yashab kelursiz. Bas nega ular iymon keltirmaydilar? Ularga Qur'on qiroat qilinganda yaratganga sajda qilmaydilar. Aksincha kofir bo'lganlar Qur'onni va qayta tirilishni inkor etadilar. Alloh esa ular ichlarida yashirib yurgan narsalarni yaxshi biluvchidir. Bas ey Muhammad, ularga alamli azob haqida xushxabar bering. Ammo iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun oxiratda bitmas tuganmas mukofot bordir. Buruj surasi Makkada nozil qilingan 22 oyatdan iborat. Buruj burjlar, ya'ni osmondagi quyosh va oy burjlari. Surada Alloh taoloning zoti va sifatlari naqadar buyuk ekani ta'rif etilishi bilan birga mo'minlarga aziyat yetkazgan va ular o'rtasida fitna, fasod, buzg'unchilik ishlarini joriy qilgan kimsalarga qattiq jazolar muqarrar ekani va Qur'oni Karimning Lavhul Mahfuzdan ko'chirilgan ilohiy muqaddas kalom ekani kabi ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, 12 burjlarga ega osmon bilan, va'da qilinmuş kun qiyomat bilan, o'sha kunda guvoh va guvohlik beriluvchi bilanki, choh egalari qissasi haqiqatdir. Choh egalariga la'nat. Qayski u choh yoqilg'ili olov edi. O'shanda ular o'sha chohning ustida o'tiruvchi va mo'minlarga nisbatan qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh edilar. Ular mo'minlardan faqat aziz, qudratli va hamid hamd egasi bo'lmuş Allohga iymon keltirganlari uchungina o'ch oldilar. Osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir. Alloh barcha narsaga guvohdir. Albatta mo'min va mo'minalarni fitnaga solib, so'ngra tavba qilmagan kimsalarga jahannam azobi va ular uchun o't azobi bordir. Albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bordir. Bu esa katta yutuqdir. Ey Muhammad, shubhasiz Rabbingizning azobga tutishi qattiqdir. Albatta uning o'zi yaratishni boshlar va qaytarur, qayta tiriltirur. U mo'minlarga nisbatan g'afur, kechirimli va vadud, do'st. Arsh sohibi, majid, buyuk va istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Ey Muhammad, sizga qo'shinlarning xabari keldimi? Fir'avn va Samud qo'shinlarining. Yo'q. Kofir bo'lgan kimsalar haq dinni doimiy inkor qilishdadirlar. Holbuki Alloh ularning ortida barcha narsani bilib, ihota qilib turuvchidir. Balki u inkor etilgan narsa ulug' Qur'ondirki, uning asl nusxasi Lavhul Mahfuzdadir. Toriq surasi. Makkada nozil qilingan 17 oyatdan iborat. Toriq Zuhal yulduzi. U bilan qasamyod etib, Alloh taolo har bir insonni turli balo qazolardan qo'riqlovchi maloikalar borligi, ular uning qilmishlarini ham yozib borishlari, Qur'oni Karimning muqaddas ekani, oxirat hodisalari, mushriklar bilan murosa qilish va boshqa ma'lumotlardan o'z bandalarini ogohlantiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar va Zuhal yulduzi bilan qasamyod etaman. Ey Muhammad, siz Zuhal nima ekanini qayerdan ham bilar edingiz? U nuri o'tkir yulduzdir. Har bir jon egasi inson ustida uni saqlovchi va amallarini yod oluvchi farishta bordir. Bas inson o'zining nimadan yaralganiga bir boqsin. U otilib chiquvchi bir suvdan yaralgan. U suv esa otaning pushti kamari va onaning ko'krak suyagidan chiqur. Albatta u Alloh yo'qdan yaratgach, uni qayta tiriltirishga ham qodirdir. Sizlar fosh qilinadigan qiyomat kuni unga Allohning azobidan qutqaruvchi biror kuch ham, biror yordamchi ham bo'lmas. Qasam yod etaman, yomg'irli osmon bilan va u sababli donlar va o't o'lanlar uchun yorib chiqish egasi, onasi bo'lmish yer bilanki, shubhasiz u Qur'on haq bilan botilni ajrim etuvchi so'zdir. U hazil, behuda so'z emasdir. Albatta ular kofirlar makr qilurlar. Men ham makr qilurman. Bas ey Muhammad, kofirlarga ozgina muhlat va bir muddat qo'yib bering. A'lo surasi. Makkada nozil qilingan 19 oyatdan iborat. A'lo oliy zot, ya'ni Alloh taolo demak. Surada inson Allohning o'z qudrati va hikmati bilan yaratilgani, Qur'on oyatlaridan ba'zilarining unutilishi Allohning irodasiga bog'liq ekani, ilohiy nasihatlar hammaga ham ta'sir etmasligi, oxiratdagi holatlar Qur'ondagi shu kabi ko'p o'g'itlar Ibrohim va Muso alayhissalomlarga nozil etilgan sahifalarda ham mavjud ekani bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, eng oliy zot bo'lmish Rabbingizning ismi bilan tasbih ayting. Zero u barcha narsani yaratib, barpo qilgan, barchaga munosib yo'lni belgilab, o'sha yo'lga hidoyat qilib qo'ygan, o'tloqni undirib chiqarib, so'ngra uni qoramtir xazon qilib qo'ygan zot. Ey Muhammad, biz sizga Jabroil vositasida Qur'onni qiroat qildirurmiz. Bas, siz onu esdan chiqarmassiz. Illa Alloh unuttirishni xohlagan oyatlar bundan mustasnodir. Albatta u oshkora so'z va ishlarni ham, yashirin narsalarni ham bilur. Biz sizni oson dinga muvaffaq qilurmiz. Bas eslatma foyda bersa, kishilarga eslating. Allohdan qo'rqadigan kishi eslatma olar. Baxtsiz kishi esa eslatmadan chetlab o'tib, katta o't do'zaxda kuyacak. So'ngra u joyda na o'la olur va na yashay olur. Najot topuvchi odam haqiqatan kufr va gunohlardan pok bo'lur. Va Parvardigorining ismini yod etib, 5 vaqt namoz o'qir. Ha sizlar, ey kofirlar, dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yursiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Darvoqe, bu oyatlar avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan sahifalarda, Ibrohim va Musa sahifalarida ham bordir. G'oshiya surasi Makkada nozil qilingan 26 oyatdan iborat. G'oshiya o'rab oluvchi degani. Qiyomatning sifatlaridan biri. Darhaqiqat, u hamma mavjudotni o'z ta'sir doirasiga oluvchi bo'lgani uchun uning nomlaridan biriga aylangan. Surada tuya, osmon, tog' va yerlarning ilohiy hikmat asosida ajoyib va g'aroyib shaklda yaratilgani, ularga ibrat va ma'rifat nazari bilan boqish zarurligi, shuningdek, Makka mushriklari tomonidan qattiq qarshilikka uchragan payg'ambar alayhissalom to Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan so'ng islom dini shonu shavkatga ega bo'lgunicha o'z ummatini nasihat va eslatma uslubida da'vat qilishdan iborat ekani zikr etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, sizga dahshati bilan qoplab oluvchining qiyomatning qissasi dar haqiqat yetib keldi. U kundan ba'zi yuzlar so'lg'in, mehnat, mashaqqat chekuvchidir. Ular qizigan do'zaxda kuygaylar. Qaynoq buloq suvidan ichirilgay. Ular uchun taom bo'lmas, bo'lganida ham faqat zaharli giyohdan bo'lib, u semirtirmaydi ham, ochlikdan ham xalos etmaydi. Boshqa bir yuzlar esa u kunda ne'matlardan mamnun, dunyoda qilgan sa'y harakatlaridan rozidir. Ular oliy jannatdadirlar. U joyda behuda so'z eshitmaslar. U joyda oqar buloq bordir. U joyda baland so'rilar, qo'yilgan qadahlar, tizib qo'yilgan yostiqlar va to'shalgan gilamlar bordir. Axir ular tuyalarga qarab qanday yaratilganiga, osmonlarning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganiga va yerning qanday yoyib, tekislab qo'yilganiga boqmaydilarmi? Bas ey Muhammad, ummatingizga eslating, zotan siz hozircha faqat eslatuvchidirsiz. Ularning ustidan zo'ravonlik bilan hukm yurgizuvchi emassiz. Illo kimki bu eslatmadan yuz o'girib kofir bo'lsa, u holda siz emas, balki Alloh uni qiyomatda eng katta azob bilan azoblagay. Zero qaytishlari yolg'iz o'zimizgadir. So'ngra ularni qiyomat kuni hisob-kitob qilish ham faqat bizning zimmamizdadir. Fajr surasi Makkada nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Fajr, tong, bomdod vaqti. Surada Fir'avn, Od va Samud qavmlari kabi kofirlarning qilmishlari, boylikka mehr qo'ymaslik zarurligi, qiyomat hodisalari, insonning noshukurligi, jannat ahlidan bo'lish uchun nima ishlar qilish lozimligi talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, tong vaqti bilan, o'n kecha bilan, juft va toq narsalar bilan va o'tayotgan tun bilanki, albatta kofirlarga jazo muqarrardir. Mana shu narsalardan aql egasi uchun yetarli qasam bordir. Rabbingiz Od qabilasini nima qildi, ko'rmadingizmi? Ular baland ustunli Iram shahridan bo'lib, boshqa yurtlarda uning o'xshashi yaratilmagan. Vodiyda xarsang toshlarni uy solish uchun kesgan Samud qabilasini, qoziqlar, ahromlar va qasrlar egasi bo'lmuş Fir'avnni qanday halokatga duchor qilganini-chi? Ular yurtlarida hadlardan oshib, u joylarda buzg'unchilikni ko'paytirib yuborgan edilar. Bas Rabbingiz ularning ustiga turli azob yog'dirdi. Albatta Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir. Bas endi insonni qachonki Parvardigori sinov uchun ikrom etib, unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim loyiq bo'lganim uchun meni ikrom etdi, der. Ammo qachonki Parvardigori uni sinov uchun rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi, der. Yo'q, aksincha, sizlar yetimni holidan xabar olib, ikrom qilmaysiz. Miskin bechoraga taom berishga ham bir-biringizni targ'ib etmaysiz. Merosni esa o'z ulushingizga o'zgalarnikini qo'shib yeyaverasiz. Yana foniy ekanini bila turib, mol dunyoni qattiq muhabbat bilan sevasiz. Yo'q. Qachonki yer qattiq silkinganda va Rabbingiz hukmi va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda hamda o'sha kuni jahannam ham yaqin keltirib qo'yilganda ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma olur. Ammo vaqt o'tgach endi unga eslatma qayoqda ekan? U, eh, koshki edi, men hayot vaqtimda yaxshi amallarni taqdim etgan bo'lsam, der. U kundagi Allohning azobida hech kim azoblamas. Uning kishan va zanjirlarni bog'lashidek hech kim bog'lamas. Ey xotirjam, sokin jon, ato etilgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan ham rozi bo'lingan holingda Rabbing huzuriga qaytgin. Bas solih bandalarim safiga qo'shilgin va jannatimga kirgin. Balad surasi Makkada nozil qilingan 20 oyatdan iborat. Balad shahar. Bu yerda Makka shahri nazarda tutilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, mana shu shahar Makka bilan qasam yod eturman, holbuki siz shu shaharda mavjuddirsiz hamda ota va bolalarga, ya'ni odam va zurriyotlari bilan qasam yod eturmanki, haqiqatan insonni din va dunyo ishlarida mehnat va mashaqqatda bo'lish uchun yaratdik. Unga jinoyatlari uchun jazo berishga hech kimning kuchi yetmaydi deb o'ylaydimi? U maqtanib, juda ko'p mol dunyoni topdim va sarflab yo'q qildim, der. Uni hech kim ko'rmagan deb o'ylaydimi? Axir biz unga ikki ko'z, til va ikki lab paydo qilmadikmi? Yana uni ikki balandlikka, ikki xil yo'lga yo'llab qo'ydik-ku. Bas u Alloh yo'lida biror davonni oshib o'tmadi. Ey Muhammad, davon oshish nima ekanini siz qayerdan ham bilar edingiz? U bo'yinni qulni ozod qilish yoki ocharchilik kunida muhtojga taom berishdir. Xoh u qarindosh yetim bo'lsin, xoh tuproqli xor miskin. So'ngra u mazkur inson iymon keltirgan va bir-birlarini sabr qilishga tavsiya etgan, bir-birlarini bandalarga marhamatli bo'lishga undagan zotlardan bo'ldi. Ana o'shalar fazilatlarga ega bo'lgan zotlar o'ng tomon egalaridir. Oyatlarimizni inkor qilgan kimsalar esa ular chap tomon egalaridir. Ularni qiyomat kuni tamrab oluvchi olov do'zax muqarrardir. Shams surasi. Makkada nozil qilingan 15 oyatdan iborat. Shams quyosh demak. Surada Alloh taolo qasamyod bilan nafsini poklagan kishining najot topishi, gunohga botganlarning noumidlikda qolishi kabi tanbehlar bilan birga Solih alayhissalom qavmi Samud qabilasining qilmishlari uchun berilgan jazo haqida xabar beradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman quyosh va uning ziyosi bilan, uning quyoshning ortidan kelgan oy bilan, uni yerni quyosh yoritgan paytidagi kunduzi bilan, uni quyoshni qoplagan tun bilan, osmonlar va Alloh bino qilgan boshqa narsalar bilan, yer va u yoyib qo'ygan boshqa narsalar bilan, nafs va u yaratib tiklagan zotlar, insonlar bilan, darvoqe unga nafsga fisq fujurini ham taqvosini ham u ilhom qilib qo'ygan. Mazkurlar bilan qasamyod etamanki, haqiqatan uni nafsni poklagan kishi najot topur. Va u nafsni gunohlar bilan ko'mib, xorlagan kimsa esa Allohning rahmatidan noumid bo'lur. Samud qabilasi haddan oshgani sababli o'zlarining payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqardilar. Qaysiki ularning eng badbaxti tuyani so'yish uchun qo'zg'aldi. Shunda Allohning payg'ambari Solih ularga Allohning tuyasidan uni so'yishdan va uni suv ichishidan unga to'sqinlik qilishdan saqlaningiz dedi. Ba'z ular payg'ambarni yolg'onchi qilishib, u tuyani so'yib yubordilar. Bas parvardigorlari ularning gunohlari sababli ustilariga qirg'in yuborib, uni barchaga barobar qildi. Zotan Alloh o'z ishining oqibatidan qo'rqmagay. Layl surasi. Makkada nozil qilingan 21 oyatdan iborat. Layl kecha, tun degani. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman qoplab kelayotgan tun bilan, yorishib kelayotgan kun bilan, Alloh yaratgan erkak va ayol bilanki, albatta sizlarning sa'y harakatingiz turlichadir. Bas kimki zakot va sadaqotlarni bersa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal narsani tasdiq etsa, bas unga osonlikni muyassar qilurmiz. Ammo kimki baxillik qilsa va o'zini behojat boy sanasa hamda go'zal narsani yolg'onga chiqarsa, bas unga og'irlikni muyassar qilurmiz. U halok bo'lgan vaqtida boyligi unga foyda bermagay. Albatta hidoyat, to'g'ri yo'lga yo'llash faqat bizning zimmamizdadir. Haqiqatan oxirat ham, dunyo ham yolg'iz bizning tasarrufimizdadir. Sizlarni Qur'on va payg'ambar orqali lovullab yonuvchi do'zax haqida ogohlantirdim. Unda faqat baxtsiz odam kuygay. Qaysiki dinni inkor etib, itoatdan bosh tortgan bo'lsa. Taqvoli kishi esa undan do'zaxdan uzoqlashtirilar. Qaysiki u mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan bo'lsa. Uning sarf qiluvchining huzurida, zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. U faqat eng oliy zot bo'lmuş Parvardigorining yuzini istab ehson qilib. U yaqinda qiyomat kuni ato etilajak mukofotdan rozi bo'lur. Zuha surasi Makkada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Zuha choshgoh vaqti demak. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod eturman choshgoh vaqti bilan va o'z zulmati bilan atrofni qoplab turgan tun bilanki, ey Muhammad, Rabbingiz sizdan voz kechgani ham yo'q, yomon ko'rib qolgani ham yo'q. Albatta siz uchun oxirat saodati dunyo farog'atidan yaxshiroqdir. Yaqinda Rabbingiz sizga shunday ne'matlarni ato eturki, siz albatta undan rozi bo'lursiz. Ey Muhammad, Rabbingiz sizni yetim holda topib, boshpana bermadimi? Yana sizni gumroh, g'ofil holda topib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi? Sizni kambag'al holda topib, Xadichaga uylanishingiz tufayli boy qilib qo'ymadimi? Bas endi siz ham yetimga qahr qilmang. Soil gadoni esa malol olib jerkimang. Rabbingizning sizga ato etgan barcha ne'mati haqida esa odamlarga so'zlang. Shar surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Sharh ochish demak. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ko'ksingizni ilmu hikmatga keng ochib qo'ymadikmi? Sizdan yukingizni olib qo'ydik, yengillatdik. Qaysiki belingizni ezib turgan edi. Zikringizni, ismingizni ham baland ko'tarib qo'ydik. Bas albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. بس ای محمد، قچان کی نمازدن فارغ بولسنگز اورنینگزدن توری و ربینگز سره رغبت بلن دعا کلی. تن سورسه مکه ده نازل قلنگن 8 آیتتن عبارت. تن انجر دیگنه. مهربان و رحملی الله نامیلا. قسم یاد دورمن انجر و زیتون بلن، تور سنن تاغ بلن، منشو تینچ آسایشت شخر مکه بلن کی حقیقتن بز انسانن خوش بیچم و خوش صورت شکل ده یرکدیک. سونگر قرگن سره اونه از فلسافلنگه قامت خم بولشگه قیتردیک. ایلا ایمان کلترگن و یخش عملرنی کلگرلرگه بیتمز تگمز اجر مکافات باردر. بس ای انسان، شنده بولگچ جزا کنن اینکار اتشگه سینه نمه مجبور اتمکده. اخر الله اوشه کنده حکوم چکرو چلرنین عدالتلیسی امس ما؟ علق سورسی مکه ده نازل قلنگن 19 آیتتن عبارت. علق لخته قان دیمک. Bu yerda ona qornidagi homilaning rivojlanish jarayonidagi bir bosqich, ya'ni laxta quyuq qonga aylangan holati. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. O'qing ey Muhammad. Butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz ismi bilan u insonni laxta qondan yaratdi. O'qing, Rabbingiz esa karamlidir. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarini bildirdim. Dar haqiqat inson haddidan oshar. Bunga sabab o'zini boy behojat sanashidir. Ey inson, albatta qaytish Rabbing huzurigadir. Ey inson, ko'rdingmi qaytarayotgan kimsani bandani namoz o'qiganda? Ko'rdingmi, agar u qaytaruvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa ekan, yoki o'zgalarni taqvoga, Allohdan qo'rqishga buyursa ekan? Ko'rdingmi, agar u namozdan to'suvchi kimsa aksincha haqni inkor etsa va u iymon keltirishdan yuz o'girsa, albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmaganmidi? Yo'q, qasamki, agar u bu yo'lidan qaytmasa, albatta biz uning peshona sochidan tutamiz. O'sha yolg'onchi adashgan kimsaning peshona sochidan tutib jahannamga oturmiz. Bas u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q, ey Muhammad, siz unga itoat etmang va yolg'iz Allohga sajda ibodat qilib unga yaqin bo'ling. Qadr surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Qadr so'zining turlicha ma'nolari bor. Jumladan qadr qimmat, o'lchov, miqdor. Bu yerda bularning har biri to'g'ri kelaveradi. Zero bu kechaning qadr qimmati ming oydan ulug'ligi va bu kechada bir yillik ishlar o'lchanib, rejalashtirilishi bunga dalildir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Albatta biz uni Qur'onni Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh Jabroil Parvardigorlarining izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha to tong otgunicha salomatlikdir. Bayyina surasi Madinada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Bayyina hujjat degani. Hujjatdan murod bu yerda Muhammad alayhissalomdirlar. Suraning nomi Lam Yakun deb ham yuritiladi. Unda kofir va mushriklar to Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgunlaricha o'zlarining kufroniy aqidalaridan ajramaganlari, keyin esa ba'zilari kufrdan xalos topib islomga kirgani va ba'zilari kufrda qolgani, ibodatda ixlos zarurligi, oxiratda mu'minlarga va kofirlarga qilinadigan muomalalar to'g'risida ma'lumot beriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ahli kitoblar va mushriklardan iborat kofir kimsalar to ularga hujjat kelmagunicha kufrga oid botil aqidalaridan ajraluvchi bo'lmadilar. U hujjat Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar Muhammaddir. U ularga pokiza sahifalarni Qur'onni tilovat qilur. U sahifalarda qimmatli yozuvlar, ahkomlar mavjuddir. Ahli kitoblar faqat ularga hujjat, payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga, uning uchun dinni shirkdan xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barkamol ado etishga hamda zakot berishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri haqqoniy dindir. Albatta ahli kitob va mushriklardan iborat kofirlar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar xaloyiqning eng yomonidirlar. Albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar aynan o'shalar xaloyiqning eng yaxshisidirlar. Parvardigorlari huzuridagi ularning mukofotlari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi mangu bog'lardir. Ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu mukofot Parvardigoridan qo'rqqan kishi uchundir. Zalzala surasi Madinada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Zalzala zilzila yer qimillashi demak. Bu surada qiyomatning qoyim bo'lishida yerning jumbushga kelib qimirlashi va tilga kirib gapirishi nomayi amol bitiklari tasvirlangan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qachonki yer o'zining eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganida, yer o'z qaridagi konlaru murdalardan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganida, va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarlarini so'zlar. So'zlashga Rabbingiz vahiy bilan ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgach, odamlar ularga nomayi amollarini ko'rsatilishi uchun to'da-to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa ham uni ko'rar. Odiyot surasi Makkada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Odiyot chopuvchi otlar. Surada janglarda matonat ko'rsatadigan chopqir otlar nomiga qasamyod etish bilan Alloh taolo ba'zi noshukur insonlarning Allohga itoatsiz va dunyo parast ekanini ta'kidlaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasamyod etaman, pishqirib chopadigan, chopganda tuyoqlaridan chaqmoq chaqnatadigan, tong paytida yov sari bostirib boradigan, bas o'sha paytda ortida chang qoldiradigan, shu chang bilan dushman jamoasining o'rtasiga kirib boradigan otlar bilanki, haqiqatan kofir bo'lgan inson Parvardigori ato etgan ne'matlarga noshukurdir. Yana u bunga noshukur ekaniga o'zi guvohdir. Yana u mol dunyo muhabbatiga juda qattiq beriluvchidir. Axir u bilmaydimi, qiyomat qoyim bo'lib, qabrdagilar tiriltirilib chiqarilganida va dillardagi sirlar oshkor qilinganida, ana o'sha kunda albatta Parvardigorlari ulardan qilib o'tgan ishlaridan xabardor-ku. Qoriya surasi Makkada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Qoriya zarba beruvchi, ya'ni qiyomat. Zero u insonlar qalbini larzaga keltirib, vahimaga soladi. Surada mahshargohdagi odamlarning ko'rshapalaklar kabi to'zib yurishlari, tog'u toshlar shunchalik og'ir jism bo'lishiga qaramay, Allohning amri bilan to'zigan yung kabi to'zonga aylanishi kabi qiyomat hodisalari tasvirlanadi. Ana o'sha kuni kimning amal tarozisi og'ir kelsa baxtli, yengil kelsa baxtsiz bo'lishi va do'zaxga mahkum etilishi ta'kidlanadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. U zarba beruvchidir. Zarba beruvchi nedir? Ey Muhammad, zarba beruvchi nima ekanini sizga ne ham anglatur. U qiyomat kunidir. U kuni odamlar to'zitib yuborilgan ko'rshapalaklar kabi bo'lurlar. Tog'lar esa titilgan yung kabi havoda uchib yuradigan bo'lur. Bas endi o'sha kuni kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari og'ir kelsa, ana o'sha qoniqarli maishatda jannatda bo'lur. Ammo kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari yengil kelsa, uning joyi do'zaxdagi jarlikdir. Uning nima ekanini sizga ne ham anglatur. U do'zaxdagi lovullab yonuvchi olovdir. Takosur surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Takosur biror narsani to'plab ko'paytirish ishtiyoqida bo'lish. Surada mol dunyo to'plash harakati bilan ovora bo'lib, Allohni yod etish va uning buyruqlarini bajarishga vaqt topolmay qolgan dunyoparast kishilar qoralanadi. Lekin ular haqiqatni bilib, chuqur idrok etganlarida bunday qilmasliklari, dunyoparastlik oqibatini esa yaqinda, ya'ni hayotdan ko'z yumgach hamda oxiratdagi jazoni muqarrar ekanini ko'rib bilganlaridan keyingina anglashlari. Shuningdek, o'sha kuni dunyoda ato etilgan ne'matlardan hisobot olinishi to'g'risida ogohlantiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey insonlar, sizlarni mol dunyo ko'paytirish Allohga ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Hatto maqbaralaringiz ko'pligi bilan faxrlanishgacha bordingiz. Yo'q. Yaqinda buning oqibatini bilursiz. Yana bir bor yo'q. Yaqinda bilursiz. Yo'q. Agar dunyo parastlik oqibatini aniq ilm bilan bilganingizda edi, uni do'st tutmas edingiz. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rasiz. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aynan ishonch bilan ko'rasiz. So'ngra ana o'sha kunda, qiyomatda albatta sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida so'roq qilinursiz. Asr surasi Makkada nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Asr bilan Alloh taolo qasamyod etib, surada bayon etilgan 4 xislatdan mahrumlikda yashagan insonning butun umri ziyonkorlik va baxtsizlikda o'tgandir deb ta'kidlaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Asr bilan qasam yod eturmanki, har bir inson ziyonda, baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va solih amallarni qilgan bir-birlariga haqiqat parvar bo'lishni tavsiya etgan va bir-birlariga sabrli bo'lishni tavsiya etgan zotlargina bundan mustasnodirlar. Humaza surasi Makkada nozil qilingan 9 oyatdan iborat. Humaza birovning ortidan imo ishora va istehzo bilan g'iybat qiluvchi shaxsdir. Surada dunyo parastlikka o'ta berilib ketgan, faqat boylikka suyanuvchi, o'zgalarni pisand qilmay ustilaridan kuluvchi kufurga ketgan shaxslar qoralanib, ularning oxirati achinarli ekani uqtiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Kishilar ortidan g'iybat qiluvchi, oldida masxara qiluvchi har bir kimsaning holiga voy. Qaysiki u mol dunyoni yig'ib, uni sanagani sanagan va moli boyligi uni abadiy qoldiradi deb o'ylaydigan kimsadir. Yo'q, qasamki albatta u xutamaga tashlanur. Ey inson, xutama nima ekanligini senga ne ham anglatur. U yoqib qo'yilgan Allohning bir olovidirki, u badanlarni teshib o'tib, yuraklariga qadar yetur. Albatta u olov ularni qamrab oluvchidir. O'zlari uzun ustunlarda zanjirband bo'lurlar. Fil surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Fil ma'lum hayvon. Surada payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan yilda ro'y bergan tarixiy va ibratli voqea qisqacha bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Ey Muhammad, Rabbingiz fil egalarini ne qilganini ko'rmadingizmi? U ularning makrlarini yo'qqa chiqarmadimi? Ularning ustiga to'da-to'da qushlarni yubordi. Ular sopol toshlar bilan ularni otar edi. Bas ularni Ka'bani buzishga kelganlarni yeb chaynab tashlangan somondek qilib qo'ydi. Quraysh surasi Makkada nozil qilingan 4 oyatdan iborat. Quraysh Makkadagi 12 qabilalardan birining nomi. Muhammad alayhissalom shu qabilaga mansubdirlar. Surada Alloh taolo Quraysh ahliga o'zi ato etgan ne'matlarni eslatib, ularning shukronasi uchun Baytulloh egasiga ibodat qilishga buyuradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Quraysh aholisiga qulay qilib qo'ygani uchun, ya'ni ularga qishda Yamanga va yozda Shomga safar qilishni qulay qilib qo'ygani uchun, mana shu uy Ka'baning Parvardigoriga ibodat qilsinlar. Zero u ularni ochlikdan qutqarib to'ydirdi va xavf va xatardan xotirjam qildi. Maun surasi Makkada nozil qilingan 7 oyatdan iborat. Maun ro'zg'or buyum va anjomlari. Surada iymonsiz bandalarning razil sifatlaridan ba'zilari sanab o'tiladi. Jumladan oxirat jazosini inkor etish, yetim holidan xabar olmaslik, namozni unutish, riyokorlik qilish va ro'zg'or buyumlarini qizg'anish kabi nuqsonlar. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Dinni, oxirat jazosini inkor etadigan kimsani ko'rganmisiz? Bas u yetimni jerkiydigan va miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmaydigan kofir kimsadir. Bas shunday namozxonlar holiga voyki, ular namozlarini unutib qo'yadilar, riyokorlik qiladilar va ro'zg'or buyumlarini kishilar omonatga so'rashganda man etadilar. Kafsar surasi Makkada nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Kafsar Muhammad alayhissalomga atab yaratilgan jannatdagi bir ajib daryo yoki hovuzning nomi. Uning suvi asaldan totli, qor va sutdan oq. Undan ichgan kishi abadiy chanqoqlik ko'rmaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, albatta biz sizga Kavsarni ato ettik. Bas Rabbingiz uchun 5 vaqt yoki qurbon hayiti uchun namoz o'qing va tuya so'yib qurbonlik qiling. Albatta g'animingizning o'zi barcha yaxshiliklardan mahrumdir. Kafirun surasi Makkada nozil qilingan 6 oyatdan iborat. Kafirun kofirlar demakdir. Makka mushriklari Allohga ibodat qilishga bir shart bilan rozilik bildirdilar. U ham bo'lsa, bir yil Muhammad alayhisalom ularning butlariga sig'inar emishlar. So'ngra bir yil ular Muhammad alayhisalomning Rabbiga sig'inar emishlar. Bu taklifni qabul qilmasliklarini ta'kidlab, Alloh taolo o'z payg'ambariga buyurib, ularga bu kabi shirk aralashgan ibodatdan ko'ra hozircha har ikki taraf o'z dinida qolib, o'z dinida bo'lishining afzalligi haqida xabar bergan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsaga, but va sanamlarga ibodat qilmasman. Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. Sizga o'zingizning diningiz, menga o'zimning dinim. Nasr surasi Madinada nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Nasr madad g'alaba demak. Surada islom dini ravnaq topib, odamlar guruh-guruh bo'lib unga kirayotgani Allohning ulug' ne'matlaridan ekani. Buning uchun Allohga shukrona sifatida hamd, tasbih va istig'for aytish zarurligi bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, qachonki Allohning nusrati, madadi va g'alaba kelganida odamlar to'p-to'p bo'lib Allohning dini islomga kirayotganlarini ko'rganingizda darhol Rabbingizga hamd bilan tasbih ayting va undan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul etuvchi zotdir. Masad surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Masad puxta tola do'zax olovi. Suraning nomi Tabbat deb ham ataladi. Unda payg'ambar alayhisalomning amakilaridan biri Ashaddi kofir Abu Lahab va uning betafiq xotini Ummu Jammalning jazolanishlari, har ikki dunyodagi tortadigan azob uqubatlari haqida hikoya qilinadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Abu Lahabning qo'llari qurisin, halok bo'lsin. Halok bo'ldi ham. Mol-mulki va topgan tutgani boyliklari unga asqotmadi. Yaqinda u alangali olovda kuyacak. Shuningdek o'tin tashuvchi xotini ham, bo'ynida puxta eshilgan arqoni ham bo'lur. Ikhlos surasi Makkada nozil qilingan 4 oyatdan iborat. Ikhlos xolis qilish, iymonni poklash. Sura Makka mushriklarining Alloh to'g'risidagi noto'g'ri e'tiqodlariga raddiya hamda payg'ambarimizga Parvardigoringning nasli nasabi ne deb bergan johilona savollariga javob tariqasida nozil qilingan. Zero ularning aqidalari bo'yicha Alloh yagona emas, u ba'zi narsalarga muhtoj, uning farzandlari bor, boshqa ma'budalarda ham ilohiy kuch-qudrat bor degan buzuq va botil mafkura mavjud edi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, u Alloh yagonadir. Alloh samad, ehtiyojsiz hojat barordir. U tug'magan va tug'ilmagan ham, shuningdek, uning hech bir tengi yo'qdir. Falaq surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Falaq tong degani. Bu va bundan keyingi surani qo'shib turib, ularga muvvazatayn panoh so'raluvchi 2 sura deb ham ataladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab iltijo qilurman tong parvardigoriga, yaratgan narsalari yovuzligidan, zulmatga cho'mgan tun yovuzligidan, tugunchalarga dam soluvchi ayollar yovuzligidan, hamda hasadchining hasadi yovuzligidan. Nos surasi Makkada nozil qilingan 6 oyatdan iborat. Nos odamlar degani. Bu surada insonlar va jinlarning yovuzlari, ya'ni shaytonlaridan omonda bo'lish uchun Allohdan panoh so'rash ta'lim beriladi. 6 oyatdan ma'lum bo'lishicha, jinlarning shaytoni bo'lganidek, odamlarning ham shaytoni bo'lar ekan. Har ikki toifaning ishi ham odamlarni vasvasa qilib, yo'ldan ozdirishdir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab, iltijo qilurman odamlar parvardigoriga. odamlar podshohiga, odamlar ilohiga. Inson Allohni eslaganda, chekinib eslamaganda vasvasa qiluvchi shayton yovuzligidanki, u odamlarning dillariga vasvasa solur. O'zi jinlar va odamlar jinsidandir. O'qiganlarimiz, bilganlarimiz va eshitganlarimizga va qadri imkon amal qilishlikni barchalarimizga nasibu ro'zi aylashini tilab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.